Ja, straks in de Nieuwsbv een gesprek met advocaat Lisbeth Zegveld. Zij trad de afgelopen jaren al in meerdere rechtszaken op voor Palestijnen die slachtoffer werden van mensenrechten schending van de Israëlische regering. Ik praat met haar over hoe oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen die nu vastgesteld worden hun weg vinden naar de rechter. Dat straks, maar nu eerst. De grensovergang tussen Gaza en Egypte is open. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Die grensovergang bij Rafah is vanochtend rond 9:00 opengegaan. Daarover gaan we zo meteen met Joost Scheffers spreken, onze correspondent in Egypte. Eerst het volgende. De politie heeft een man van 64 uit Rotterdam en een vrouw van 35 uit Gouda aangehouden vanwege het lekken van staatsgeheime informatie, het Openbaar Ministerie, over die twee verdachten. Nou, de Rijksrecherche heeft vorige week donderdag inderdaad een man en een vrouw aangehouden voor het in bezit hebben en openbaar maken van staatsgeheime informatie. Ik kan erover zeggen dat de mannelijke verdachte werkzaam is bij de NCTV en dat de vrouwelijke verdachte tot voor kort daar ook heeft gewerkt. En om wat voor informatie het gaat die is gelekt door de twee is niet bekendgemaakt. Verdachten zitten nu in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Op Schiphol heeft de marechaussee 7 mensen die op de luchthaven werken opgepakt, omdat ze mogelijk betrokken zijn geweest bij drugsmokkel. Sommigen zouden de drugs naar de luchthaven hebben gebracht en anderen zouden hebben geholpen bij het plaatsen ervan in het laadruim van vliegtuigen naar Azië. In totaal zijn 5 ladingen van elk enkele tientallen kilo's harddrugs onderschept. Die drugs zaten in dozen die op Schiphol in het laadruim waren geplaatst. Rusland heeft volgens Oekraïne afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op militaire doelen. Ook een olieraffinaderij in Kremenchuk in het midden van het land zou zijn getroffen waarna er brand uitbrak. Dat vuur is geblust en de situatie zou er onder controle zijn. Een Amerikaan die 6 weken geleden een varkenshart kreeg geïmplanteerd is overleden. De 58-jarige Lawrence Fawcett overleed nadat zijn lichaam het hart bleek af te stoten. 2 jaar geleden was de Amerikaan David Bennett de eerste patiënt bij wie een varkenshart werd geïmplanteerd. Ook hij overleed kort na de operatie. En de politie heeft een rijinstructeur bekeurd die zijn leerling veel te hard over de snelweg A2 liet rijden. De lesauto met de 17-jarige leerling achter het stuur scheurde met meer dan 150 km per uur over de A2 bij Bokstel en haalde ook een politiewagen in. De rijinstructeur verklaarde achteraf dat hij zijn leerling wilde leren dat hardrijden niet per se betekent dat je sneller thuis bent. De politie geloofde dat verhaal niet en gaf de instructeur 2 boetes van in totaal €574. Het NOS-journaal. Dan naar de grens bij Rafah. Vanochtend rond 9:00 is de overgang tussen Gaza en Egypte dus opengegaan. Beeld is te zien dat voetgangers, auto's, ambulances aan de Palestijnse kant werden doorgelaten en op weg gingen naar de Egyptische grenspost. In Caïro onze correspondent Joost Scheffers. Joost, hoe is de situatie op dit moment aan de grens bij Rafah? Ja, op dit moment is het een grote drukte aan de Palestijnse kant van de grens. Toen dit nieuws bekend werd, gisteravond, sijpelden al die berichten door dat de grens vandaag open zou gaan voor Palestijnen met meerdere nationaliteiten en voor de buitenlanders in Gaza. Dus het is vooral een drukte van mensen die klaarstaan om de grens naar Egypte over te gaan en de Palestijnse autoriteit voert de controles uit voordat die mensen het gebied uit mogen. Maar zijn er al mensen helemaal de grens over, dat wil zeggen op Egyptisch grondgebied? Ja, er werd melding van gemaakt dat er inderdaad al Palestijnen of mensen met 2 paspoorten de grens over zouden zijn door een persbureau. Ik heb dat zelf nog niet gezien of nog niet bevestigd gezien. Wel zijn er alvast mensen die medische zorg nodig hebben. Die zijn wel al de Egyptische grens over, want die mochten als eerste de grens over. Dus die zijn inmiddels al in Egypte gearriveerd? Die zijn al in Egypte gearriveerd, ja. Dat werd live uitgezonden door de Egyptische televisie. Echt veel journalisten staan er niet aan de grens. Dus ja, ik als correspondent en mijn collega's zijn van dit soort live beelden afhankelijk. En daar was te zien dat die Palestijnen inderdaad met ambulances het Egyptische gebied in werden gereden. En dan gaat het om zwaar gewonden. Het gaat om mensen met een dubbel paspoort. En ook buitenlanders die in het gebied zitten. Weet je daar meer over die laatste groep? Die buitenlanders die zouden de grens over mogen. Of dat in één keer allemaal kan, dat is niet helemaal duidelijk. Al Jazeera heeft een lijst gepubliceerd waarop 500 namen staan van mensen die zijn opgeroepen om vandaag naar de grens te komen. En nou ja, een grove inschatting van mijn kant van wat ik op die beelden zag, leek het mij dat er al wel veel meer dan 500. En op die lijst van 500 namen stonden voorlopig nog geen Nederlanders, of althans, voor zover bekend. Dus ja, hoe dat precies zit is niet helemaal duidelijk. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlandse ministerie, heeft wel gezegd in nauw contact te staan met deze Nederlanders en heeft hen gevraagd paraat te zijn omdat de grens wel open zou gaan. Ja, ja. Mensen die Egypte inkomen vanuit Gaza, weet je of er ook vrachtwagens of andere voertuigen Gaza ingaan om bijvoorbeeld hulpgoederen of hulpverleners te brengen naar de Gazastrook? Nou, zoals bekend gaat dat maar mondjesmaat. Dat lijkt ook nog niet snel te veranderen. Wat wel op beelden was te zien vandaag, was op de momenten dat de Egyptische ambulances klaar stonden om de gewonde Palestijnen op te vangen, zag je op de achtergrond wel meerdere vrachtwagens van UNICEF en het Rode Kruis de Gazastrook inrijden. Maar om hoeveel aantallen dat precies gaat vandaag, dat is mij niet bekend. Mogelijk later meer daarover. Ik dank je wel voor nu. Joost Scheffers was dat vanuit Egypte. Dan naar een andere grensovergang. Want er is een grote volksverhuizing aan de gang in Pakistan. Afghanen die zonder verblijfstatus in Pakistan wonen, die hebben tot vandaag de tijd om het land vrijwillig te verlaten. Zo'n 200.000 Afghanen hebben dat inmiddels gedaan. Maar de rest van die groep, het zijn er 1,7 miljoen... die loopt het risico om gedeporteerd te worden. Correspondent Aletta André. Aletta, hoe is de situatie bij de grens nu? Er zijn echt duizenden mensen de afgelopen dagen naar de grens gegaan, of verschillende grensovergangen die er zijn tussen Pakistan en Afghanistan, zowel in het noorden als in het zuiden. In het noorden zijn de afgelopen maand al 100.000 mensen de grens overgestoken, maar de afgelopen dagen is het er steeds meer geworden. Er zijn beelden van vrachtwagens en bussen vol mensen met hun spulletjes. Mensen die lopend in de rij staan. Normaal steken dagelijks enkele honderden mensen de grens over, maar nu zijn het er dus duizenden, dus het is ook nodig dat die grens extra lang open blijft. Dat gebeurde gisteren, vandaag weer. En in het zuiden gaan waarschijnlijk ook extra grensovergangen over om de komende dagen nog de oversteek van al deze mensen te kunnen faciliteren. Waarom wil Pakistan die Afghanen zonder papieren het land uit hebben, Aletta? Nou, één reden is, zegt Pakistan, vanwege de nationale veiligheid. Er zijn het afgelopen 2 jaar steeds meer aanslagen gepleegd in Pakistan. En daar geven zij, heel kort gezegd, eigenlijk Afghanen de schuld van. Daarnaast gaat het ook niet al te best met de economie van Pakistan. En ze ervaren die hele grote groep illegale migranten echt als een last. Ze zeggen dat het om alle illegale migranten gaat, maar in de praktijk zijn het toch echt vooral Afghanen. En wat gebeurt er met de Afghanen? Ze hebben tot morgen de tijd om het land te verlaten. Wat gebeurt er als ze na morgen nog in Pakistan zijn? De Pakistanse regering heeft gezegd dat ze vanaf morgen echt actief op grote schaal mensen gaan arresteren. Ze weten waar veel Afghanen wonen, in bepaalde dorpen, bepaalde wijken. Ze willen met de politie die wijken ingaan. Er zijn ook speciale detentiecentra ingericht in alle provincies. Er zijn plannen voor in alle provincies. In elk geval de grensprovincies zijn die centra er al. En daar zouden dan tegelijkertijd enkele honderden mensen kunnen verblijven die dan steeds heel snel meteen gedeporteerd zullen gaan worden. Nou ja, daar is best wel kritiek op. Ook vanuit Afghanistan, of ook vanuit Pakistan zelf. Bijvoorbeeld de Mensenrechtenorganisatie van Pakistan. Die zegt van dit gaat heel veel kwetsbare mensen nog kwetsbaarder maken. Niet alleen vrouwen en meisjes die terug moeten naar een land waar ze niks mogen, maar ook gewoon arme mensen. En humanitaire overwegingen zouden zwaarder moeten wegen dan de nationale veiligheid, vinden zij. Nou ja, en er zijn ook mensen die zeggen dat het helemaal niet realistisch is. Want al ga je honderden mensen per dag oppakken, dan ben je nog jaren bezig voordat je natuurlijk aan de 1,5 miljoen mensen zit. Ja, ja. Terug moeten naar een land waar ze niks mogen, zeg je. Waar het land dat geregeerd wordt door de Taliban. Hoe reageren die op dit besluit? Ze zien ze aankomen. Ja, toen dit werd aangekondigd reageerde de regering boos. Ze zeiden dit is onacceptabel. En dan ging het ook natuurlijk om de reden die werd genoemd, van dat Afghanen achter de aanslagen in Pakistan zitten. Taliban zegt nu worden dus honderdduizenden mensen de dupe van wat eigenlijk neerkomt op slechtere relaties tussen Afghanistan en Pakistan. Maar nu eenmaal al die mensen inderdaad aan het komen zijn, hebben ze gezegd dat ze gaan opvangen. Dat ze aan de grens

De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij De Nieuwsbv. Straks hoor je alles over een fraudeur op het voetbalveld. Een Tilburgse jongen die een matige amateur was, maar wel allerlei internationale profcontracten wist te regelen. Ja, een onwaarschijnlijk verhaal dat makkelijk het Fraude Filmfestival zou kunnen halen. Dat festival gaat morgen van start. Laila Frank zit in de programmacommissie en komt 3 documentaires tippen die je moet zien. Dat straks. Maar nu eerst het recht in de Palestijnse gebieden. Ja, want dat er schending van mensen- en oorlogsrecht plaatsvindt in en rondom Gaza lijkt niet langer ter discussie te staan na de vele publicaties van onder andere Amnesty International of Human Rights Watch. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag doet onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Israël, Gaza en de westelijke Jordaan-oever. Maar dat gaat erg lastig worden, zei advocaat Geert-Jan Knoops eerder in dit programma. Niettemin levert het voor het onderzoek van het strafhof een probleem op als je dus niet wordt toegelaten in een gebied waar op dit moment nog oorlog wordt gevoerd, is een feitenonderzoek dus ook bijna niet mogelijk. En ook aan de kant van Hamas zal er geen medewerking, denk ik, worden verleend om nu al onderzoeksteams toe te laten van het strafhof. Dat zal ook van de Israëlische kant ook het geval zijn. Dan is de vraag, hoe kan die hoofdaanklager nu onderzoek doen naar feiten? Ja. Eigenlijk kan dat dus niet. Nee, eigenlijk kan dat dus niet. Onderzoek is dus lastig. Maar hoe kunnen grove mensenrechten schendingen straks worden aangepakt in de rechtbank? Ik praat daarover met advocaat Lisbeth Zegveld. Goedemiddag, Lisbeth Zegveld. Goedemiddag. Ja, u heeft de afgelopen jaren vaker Palestijnen bijgestaan, hè, die slachtoffer werden van de Israëlische regering. Waarom stappen ze eigenlijk naar de Nederlandse advocaat? Nou ja, Palestijnen zoeken overal recht waar ze misschien een glimmertje van recht kunnen vinden. Dat is voor Palestijnen heel moeilijk, omdat ze onder een apartheidsregime leven in Palestina-Israël. Voor Israëlische rechtbanken hebben ze dus niks te halen. En dan wijk je uit naar andere rechtbanken in andere landen, zoals Nederland. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan Palestijnse Nederlanders, die dus ook de Nederlandse nationaliteit hebben. En die zeggen, ja, als mijn familie wordt plat gebombardeerd in Gaza en het is mijn moeder, heb ik toch ook toegang tot de Nederlandse rechter. Heel begrijpelijk natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld het Internationaal Strafhof. Hè, het zijn natuurlijk niet de Israëli's en het gaat niet zozeer om Hamas bij het Internationaal Strafhof, want die worden ofwel gedood ofwel in Israël berecht. Daar hebben we niet zo'n roep om justice. We hebben veel meer roep natuurlijk voor alle misdrijven die onberecht blijven. Ja. En dat zijn de misdrijven tegen de Palestijnen. Aha. Afgelopen weekend ondertekende uw praktijk samen met honderden andere collega's een brief waarin zorgen werden geuit over de houding van Nederland in dit conflict. Waarom besloot u deze brief te ondertekenen? Omdat we in Nederland neigen, of misschien wel expliciet, althans vanuit regeringsperspectief, de huidige oorlog te steunen. En de huidige oorlog gaat gepaard met ongelooflijk veel misdrijven. En daarmee scharen we ons aan de kant van de misdrijven. En dat is uitermate erg. En daar moeten we mee stoppen. We moeten echt tot een staakt het vuren oproepen. En we moeten Israël oproepen als Nederland samen met andere Europese landen. Sommigen doen het, anderen doen het. Onthouden zich van hun stem daarin. Op te roepen dat Israël stopt met het platbombarderen van de Palestijnse burgerbevolking. En ja, het is gewoon, kijk, ik ben ook Nederlands burger. Ik ben advocaat, maar ik ben ook Nederlands burger. Het is uitermate zorgelijk dat we ons zo eigenlijk geheel blanco aan één zijde van het conflict scharen met zulke ernstige gevolgen die we nu zien. Ja. U zegt, u bent ook Nederlands burger naast advocaat natuurlijk. Maar deze brief is echt vanuit advocaten geschreven. Ja. Ook. Waarom speciaal vanuit deze beroepsgroep? Omdat er recht moet plaatsvinden. Ik denk dat het enige wat nu een strohalm is waar we ons aan moeten vasthouden, dat zijn de regels die we kennen tijdens oorlogsvoering en ter bescherming van de waardigheid van mensen wereldwijd. Dat zijn de normen die ook Nederland heeft ondertekend. We zijn notabene de legal capital of the world. We huisvesten allerlei internationale juridische instanties, waaronder het Internationaal Strafhof. Het recht moet hier echt de eerste stem hebben. En als we dat niet zien en we steunen geweld wat recht tegenover de recht op dat recht ingaat, ja, daar sta je als advocaat voor. dat je wil dat dat recht toch de belangrijkste richtsnoer blijft van ons allemaal. Ja, u heeft het over steunen, u heeft het over stemmen. Dan kijken we natuurlijk naar afgelopen weekend. Hè. Nederland die zich afgelopen weekend onthield van stemmen bij een VN-resolutie voor het staakt het vuren, dat daar werd voorgesteld. Ja, daar werd met grote verontwaardiging op gereageerd door veel Nederlanders, door dit standpunt van Nederland. Ja, dit was de verklaring van demissionair premier Rutte. Wij hebben ons onthouden omdat er heel veel goede dingen in die resolutie zaten, maar die vroeg ook eigenlijk om een staakt het vuren, meer of minder. En dat betekent dat Israël niet het recht heeft zich te verdedigen. En ik zeg er wel bij, als Israël deze dreiging niet wegneemt, is dat het einde van Israël. Nou, Lisbeth Zegveld, dit is dus de verklaring van Rutte om niet te stemmen over een staakt het vuren in Gaza. Wat vindt u van zijn verklaring? Nou, het recht op zelfverdediging is überhaupt niet aan de orde juridisch, dus dat klopt niet. Maar waar het groot probleem natuurlijk zit, is dat hij het recht van Israël om zich te beschermen stelt tegenover het recht van de Palestijnen. En dan zeg ik, hoe weeg je dat? Waarom wel pro-Israël en waarom niet pro-Palestijnen? Zijn de Palestijnen dan minder waard? Want dit is wel het decimeren van de Palestijnse bevolking. En die keuze voor ons soort, zeg ik dan maar, toch voor de Israëli's aan wiens kant we ons scharen, dat is hooglijk problematisch en het gooit olie op het vuur, wat we absoluut niet moeten hebben. U zegt het recht op zelfverdediging bestaat niet juridisch? Die begrijp ik niet helemaal. Nee, nou, het punt is, het is een beetje een technisch verhaal. Israël stelt alsof ze zich dan mee verdedigen tegen een staat. Palestina is geen staat, maar wordt bezet door de Israëli's en hebben dus ook een zelfbeschikkingsrecht. En te suggereren dat je jezelf verdedigd, dan kun je inderdaad uiteindelijk gaan tot een omverwerping van het Palestijnse regime. Dat kunnen ze dus niet juridisch. Ze moeten ervoor zorgen als bezetter dat ze daar ook zorgen voor de burgerbevolking. En zich houden aan de regels van het oorlogsrecht. Dus dat is echt een heel andere juridische situatie. Dat had Nederland moeten weten. Goed, dus dat is ook nog eens gebrek aan kennis bij onze premier eigenlijk. Precies. Zegt u? Aha. De Nederlandse regering kiest dus duidelijk wel een positie. Hè? Ook al onthouden ze zich van stemmen, dat is toch een positie. Heeft u daar last van als u Palestijnse burgers bijstaat? Ja, wel, want het recht heeft altijd een soort, ik zal geen zeggen geen grijs gebied, maar een soort beoordelingsruimte. He, gaan we links, gaan we rechts? Welke kant valt het vonnis uiteindelijk op? En die beoordelingsruimte die valt gewoon in Nederland vrijwel uitsluitend in het voordeel van Israël uit. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat te maken heeft met onze algehele stellingname in die bij de autoriteiten natuurlijk er diep in zit. Dat we Israël dienen te steunen. En dat de Palestijnen toch wel een slagje minder waard zijn als het aankomt op echt recht doen. En dan zeg ik niet dat het recht fout wordt toegepast. Maar je kunt wel vraagtekens zetten bij de ruimte die wordt genomen om voor rechtvaardigheid voor de Palestijnen te stemmen. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar een agendazaak waar het recht wel degelijk enigszins wordt opgerekt in het voordeel van het klimaat. Als we kijken naar de MH17-berechting, waar ook het recht wordt toegepast in het voordeel natuurlijk van onze eigen burgers en terecht. Dan denk ik, waarom valt het altijd in het nadeel van de Palestijnen uit? Laten we dan een paar van deze zaken doornemen waar u mee bezig bent. U staat op dit moment de Nederlandse Palestijn Ismail Ziada bij. Wat houdt deze zaak in? Ismail Ziada, zijn familie woonde in Gaza. Bij een eerder bommenreeks in 2014, vergelijkbaar met de huidige, maar veel minder erg, is zijn moeder en een aantal broers omgekomen en de rest van de familie. En daarvoor is hij naar de Nederlandse rechter gestapt met het argument, in Israël kan er geen recht worden gedaan, want de rechtbanken zijn basically gesloten voor Palestijnen. Mm-hmm. Doe op grond van universele civiele jurisdictie, wat we kennen in Nederland, doe recht en veroordeel de Israëlische militaire generaals, de commandant der strijdkrachten, dat was Benjamin Gantz uit die tijd, die nu ook in de noodregering zit, en Amin Eshel, dat was de commandant van de luchtmacht, veroordeel ze voor oorlogsmisdrijven. Nou, en wat er gebeurde was, op het moment dat die zaak was aangebracht, mengde Israël zich en deed een beroep op zijn immuniteit en zei, hier staan niet de generaals voor de rechter, hier staat Israël voor de rechter. En dat is staatsimmuniteit. En dat is tot aan met de Hoge Raad gehonoreerd. Ja, wat kunt u dan nog voor deze man betekenen? Nou ja, de zaak loopt nu voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Andere advocaat staat er nu bij. En we moeten kijken of daar ruimte is. En ook daar hou ik me hard vast. Wordt er ruimte genomen die er wel degelijk is, ook een keer in het voordeel van de Palestijnen. Na anderhalve week geleden kwam er een Nederlandse vrouw om het leven. U had het er net ook al over, in de Gazastrook, bij een Israëlisch bombardement. Als dat bombardement onrechtmatig was, hoe groot is dan de kans dat haar nabestaande gerechtigheid gaan krijgen in de rechtbank? Nou ja, dan kijk, als een Hamas-commandant in Nederland zou komen, dan wordt hij natuurlijk direct berecht en terecht. Dat zal niet gebeuren, want hij wordt of gedood of hij wordt in Israël berecht. Dus dat hebben we niet zo nodig. Die vraag om justice, die speelt vooral voor de mensen die dat recht niet kunnen vinden. Justice in het buitenland. Dus het gaat vooral om de vraag van wat als een Israëlische generaal voet over de grens zet in Nederland. Dan zou die moeten worden aangehouden en worden berecht. En ja, ik moet het zien. Het zou wel moeten. Het recht schrijft het voor. We hebben een plicht om ernstige schendingen van het oorlogsrecht, oorlogsmisdrijven, te berechten. Het staat allemaal schriftelijk vastgelegd. Maar het moet nog wel even gebeuren. Ja. Nou, wat overblijft is internationaal strafhof. Laat ik dat wel gezegd hebben. Daar moeten we ons op richten. Als ik meneer Knoops hoor zeggen van onderzoek is niet mogelijk, dan denk ik, nou, laten we ons daar niet eventjes weer op aan de zijlijn plaatsen. Er is al heel veel bekend. We staan heel veel dingen staan we enigszins naast met de beelden. Er zijn veel getuigen. Voor zover die het op kunnen nemen. We hebben natuurlijk satellietbeelden. En een school die wordt gebombardeerd. Dat is gewoon een burgerdoel. Dat is het uitgangspunt. Dus we moeten ook niet doen alsof we achterover moeten leunen totdat we een keer Gaza in kunnen. Dat is volstrekt niet aan de orde. U zegt dus eigenlijk de bewijzen liggen er wel degelijk. Ja, tuurlijk. Het blijft liggen voor een heel groot deel. Liggen ze er. Ja, wat zou er dan moeten veranderen om juist die zaken waar Israël bij betrokken is, wat u eerlijker te laten verlopen dan? Nou ja, ik denk dat wat wij vanuit Europa en vanuit Nederland moeten doen is iets meer onze witte bril afzetten en iets meer vanuit het recht en gelijkheid de zaak bekijken. En dan kan er uiteindelijk recht worden gesproken voor alle partijen, conform de regels, maar de politieke steun en toch het land buiten het rechtssysteem plaatsen, want dat is wat er gebeurt. Mm-hmm. Dat is toch een vrijbrief voor Israël om zo te werk te gaan, zo ernstig. En ja, het is een zware ondermijning van het internationaal recht, maar het is ook een zware ondermijning van Nederland als supporter van dat rechtssysteem in allerlei andere conflicten, maar ook binnenlands. Ik denk dat we hier nog echt grote problemen mee gaan krijgen. Goed, ik wil u bedanken, advocaat Liesbeth Zegveld. Graag gedaan. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Een nepvoetballer die zich naar binnen bluft bij allerlei internationale profclubs, terwijl hij eigenlijk niet eens kan voetballen. Ja, het is het onwaarschijnlijke verhaal van de Tilburgse Bernio V. Bernio liep uiteindelijk tegen de lamp en wordt binnenkort aan Nederland uitgeleverd. Iemand die alles weet van deze opmerkelijke zaak is Sam van Raalte. Hij maakte een podcast voordat hij eigenlijk wist dat hij met een fantast te maken had. Sam, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want dat is toch zo? Je wist toen je met die podcast begon nog helemaal niet dat Bernio V eigenlijk een oplichter is? Klopt. De eerste keer dat ik hem sprak dacht ik, nou, dit is gewoon een grappig verhaal over een Nederlandse jongen die heel even naar Moldavië is geweest in de hoop daar profvoetballer te worden. Mm-hmm. Maar in de maanden daarna dook die ook op in Zuid-Afrika, in Chili en vervolgens op het tweede niveau van Denemarken. En elke keer kwam hij bij zo'n club. Zat hij daar heel even. Hij werd ook trots gepresenteerd door de eigenaren van zo'n club. Maar dan verdween hij daarna weer zonder een wedstrijd te spelen. Nou, en dat kan één keer gebeuren, dan is het misschien een beetje opmerkelijk. Maar als dat vier keer achter elkaar gebeurt binnen een half jaar, ja, dan is er iets niet in de haak. En toen begon eigenlijk het balletje te rollen om maar even een flauwe. Oh ja, ik denk, oké. Maar is dat ook dat jij na die vier keer door had van, hey, dit klopt niet, dit verhaal? Want wanneer gebeurde dat bij jou, dat jij door had dat je te maken had met een oplichting? Ik had hem eerst geïnterviewd toen hij terugkwam uit Moldavië. En daar had ik een podcastje over gemaakt en een artikeltje. Ik dacht, nou, onschuldig verhaal. Ja. En toen ik dat had gepubliceerd, toen werd ik benaderd door een aantal mensen die hem kenden. En sommigen zeiden, ja, hij kan helemaal niet goed voetballen. Toen dacht ik, nou, dat kan wel, want hij had ook bij een hele kleine club in Moldavië getekend. Maar er was ook iemand die zei dat hij slachtoffer was van creditcardfraude door deze Bernio. En toen dacht ik wel van, dit is wel opmerkelijk. Ik ga kijken hoe dit verder gaat. En toen hij vervolgens nog bij drie verschillende clubs opdook in Zuid-Afrika, Chili en Denemarken zonder een wedstrijd te spelen, ja, toen begon het zaakje natuurlijk wel helemaal te stinken. En toen ben ik samen met onder meer een aantal journalisten in Denemarken in de zaak gedoken. Ah, zo. Maar Sam, dan vraag ik me toch nog af, hè. Eerst een contract, dus Moldavië, Transnistrië heeft hij getekend. Deze Bernio V heeft allerlei lucratieve profcontracten bij voetbalclubs in Zuid-Afrika, Chili, Denemarken. Je zei het allemaal. Maar hoe kom je in hemelsnaam binnen bij deze voetbalclubs? Zijn ze dan zo slordig in hun aannamebeleid? Nou, hij heeft wel een hele, hele gewiekste truc bedacht om binnen te komen bij die clubs. Om hun ook echt te laten denken dat ze hier een goede deal in handen hadden. Want wat hij namelijk deed, is hij deed zich voor alsof hij een zaakwaarnemer was van een heel groot bekend zaakwaarnemerskantoor. Mm-hmm. En dan zei hij tegen die clubs, ons zaakwaarnemerskantoor wil met jullie samenwerken, wil in jullie gaan investeren, maar Als eerste proefdeal hebben wij deze jongen. Een club uit China die wil hem hebben, maar hij moet eventjes fit getraind worden. Als jullie hem nou contracteren, dan kan je hem binnen een paar maanden voor een bedrag van, hij noemde volgens mij 2 miljoen euro, verkopen aan deze club in China. En dan had hij ook hele mooie nepcontracten al van die club in China, waardoor zo'n club dacht van, oh, dit is wel legit. Hier kunnen we straks goed geld aan gaan verdienen. Haalden ze die jongen binnen, maar dan kwam die binnen. Ja, en dan kon hij natuurlijk eigenlijk helemaal niet voetballen. Nee, want je moet wel wat laten zien natuurlijk. Ja, dus dan viel hij al heel snel door de mand. Hij zei ook vaak dat hij geblesseerd was of dat hij niet mee kon doen. Maar uiteindelijk kon zo'n trucje natuurlijk nooit lang duren. En moest hij al snel weer weg bij zo'n club. Als zo'n club doorkreeg dat er iets niet in de haak was. Ja. Heb jij enig idee, want je hebt deze jongen, deze Bernie OV, behoorlijk lange tijd gevolgd. Waar komt dit toch vandaan? Wat gebeurt er in het hoofd? Ja, ik denk deze jongen heeft, ik heb navraag gedaan bij de KNVB, hij heeft ooit 1 jaar in de jeugdopleiding van Willem II gezeten in 2009. Is daar uiteindelijk niet zeg maar doorgegaan in die jeugdopleiding. En ik denk, het is uiteindelijk de droom van veel jongens om profvoetballer te zijn. Ja. En ik denk dat hij gewoon een stuk verder is gegaan. Ja, behoorlijk. In proberen dat te realiseren. Maar er zit ook een andere component aan. Want hij heeft tijdens deze tour over de wereld eigenlijk ook een spoor van vernieling achtergelaten in de levens van verschillende slachtoffers. En dan heb ik het niet over mensen bij die clubs. Maar er zijn verschillende vrouwen die psychologisch, fysiek en financieel ernstige schade hebben opgelopen door hoe hij met hen is omgegaan in die periode. En je kunt je ook voorstellen dat, nou ja, het idee van het is deze jongen is een profvoetballer, et cetera, dat misschien wat blind kan maken of dat hij daar gebruik van kan maken, laat ik het zo zeggen, tegenover deze slachtoffers. Dus ik hoop vooral dat hij nu die berecht gaat worden, dat hen ook recht aangedaan gaat worden. Absoluut. Dankjewel, Sam van Raalt, podcastmaker. En overigens de podcast De Opkomst en Ondergang van Spookvoetballer V is nog steeds te beluisteren. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Zometeen krijgen we een kijkje achter de schermen van de Nederlandse talkshowwereld. Want Tamar Bot en Fanny van der Rijten komen langs om te praten over hun podcast De Media Meiden en hun nieuwe boek Bijna Niets Gebeurt Toevallig. NPO Radio 1. Dat straks. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Sinds vanochtend worden er mensen vanuit de Gazastrook geëvacueerd naar Egypte. Het zijn vooral gewonden en mensen met een buitenlands paspoort die de grens over mogen. De politie heeft een man uit Rotterdam en een vrouw uit Gouda aangehouden voor het lekken van staatsgeheimen. Die man werkte bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De vrouw heeft daar gewerkt, ze werkt nu bij de politie. Op Schiphol zijn 7 mensen opgepakt die op de luchthaven werkten omdat ze mogelijk betrokken waren bij drugsmokkel. In totaal zijn 5 ladingen van elk enkele tientallen kilo's harddrugs onderschept. En Ajax moet 25 november tegen Vitesse spelen zonder supporters van de harde kern. Aanleiding zijn de rellen rond de klassieker eind september. En ook Willem II moet een wedstrijd spelen zonder de steun van de fanatieke aanhang. En dat komt door de ongeregeldheden tijdens de gestaakte wedstrijd tegen NAC. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Helene de Groot. De geest. Geest, excuses, jeetje. Ik weet wat ik heb. Maar het maakt niet uit voor de files. Zijn ze groot? Nee, niet zo heel erg groot. Er staan er 2 en dat heeft te maken met de afgesloten Vlakentunnel. Daardoor is het extra druk geworden op de N289. Van Goes naar Putten tussen Schravenpolder en Ierseke 7 kilometer. Daar is de vertraging bijna 1 uur. En de andere kant op tussen Ierseke en Goes 35 minuten extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Pieter Derks. Heel veel zin in het WK van 2034 in Saoedi-Arabië. Verheug mij enorm op het minuscule regenboogspeltje dat minister Wesley Sneijder van Sport onder zijn jasje zal dragen. De fotosessie van het Nederlands elftal met 3 vrouwen met een rijbewijs. En natuurlijk het persbericht waarin de KNVB trots zal aankondigen dat ze de Saoedische journalistiek zullen helpen door 1.000 euro te storten in een fonds dat ervoor zorgt dat Saoedische journalisten betere maaltijden kunnen kopen in de gevangenis waar ze wegrotten. Wel hopen dat Jeroen Stekelenburg zijn kritische vragen over de ochtendtraining een beetje binnen kan houden. Want het zou zonde zijn als we die in stukken gezaagd zouden moeten ophalen bij de ambassade. En verder kan ik natuurlijk niet wachten om bondscoach Daley Blind te horen uitleggen dat je sport en politiek altijd gescheiden moet houden. De timing van deze toewijzing is briljant. Ja, er is heel veel mis in Saoedi-Arabië en de corruptie van de FIFA is inmiddels al niet eens meer stiekem, maar gewoon openlijk. De regels rondom de toewijzing zijn tijdens het proces veranderd om het de Saoedi's een beetje makkelijker te maken. Andere landen zijn tegengewerkt, maar het is ook een heel duidelijk signaal. Het Westen moet een toontje lager zingen. FIFA-baas Infantino, een man van wie het mij niet zou verbazen als hij door de Basketbalbond stiekem is geholpen te infiltreren in de FIFA om het voetbal tot op de laatste cornervlag kapot te maken, wees na het WK in Qatar de westerse landen ook al even op hun hypocriete moraal. En de afgelopen weken zullen hem niet van mening hebben doen veranderen. Er zijn maar weinig landen die op dit moment over mensenrechten kunnen beginnen zonder de bal keihard teruggekaatst te krijgen. Nederland zit in elk geval even op de reservebank, want het stemde niet voor een VN-motie over een staakt het vuren in Gaza. De redenen daarvoor waren natuurlijk allemaal heel genuanceerd, zeer wel overwogen volgens onze premier, want er stond bijvoorbeeld niet in de resolutie dat Hamas de gijzelaars moet vrijlaten. Al had het ook weinig zin gehad om dat erin te zetten, want Hamas zit niet in de VN. Palestina trouwens ook niet, want heel veel westerse landen, waaronder Nederland, weigeren nog steeds die staat te erkennen. Het is wel waarnemend lid van de VN, maar niet dankzij ons, want ook toen daar 11 jaar geleden over gestemd werd, onthield Nederland zich van stemming. Volgens toenmalig minister Frans Timmermans was het niet het goede moment en was ons niet stemmen juist om de Palestijnen te helpen, want omdat wij niet voorstemden, waren er minder andere Europese landen die tegenstemden, of zoiets. Als je maar echt wil, is er altijd wel een goede reden om het verkeerde te doen. Een staakt het vuren is dus niet de goede oplossing volgens onze regering, die juist pleit voor een humanitaire pauze. Dat betekent dat je de mensen even wat te drinken geeft voordat je ze weer helemaal naar de tyfus laat bombarderen. Zal ongetwijfeld ook juist weer heel behulpzaam zijn, alleen zo jammer dat die Palestijnen zelf dat maar niet willen begrijpen. Zo komen we dus langzaam op het punt waar ik liever niet beland, maar waar we helaas onvermijdelijk terecht zijn gekomen. We zullen Gianni Infantino gelijk moeten geven. De westerse landen die altijd zo graag over mensenrechten en internationale rechtvaardigheid praten, zijn zelf ook zeker niet consequent. Na de ene oorlogsmisdaad hoor je terecht principiële statements over keiharde sancties. Na de andere hoor je iets mompelen over het onthouden van stemmen, omdat stoppen met schieten natuurlijk niet de manier is om het schieten te stoppen. Het maakt nogal uit of degene die de witte fosfor gebruikt een bondgenoot is of niet. Dat is op zich ook niks unieks natuurlijk. Zo werkt het overal in de wereld. Iran en Qatar steunen openlijk dan wel achter de schermen de terreur van Hamas. Die maken er ook geen geheim van welke mensenlevens zij belangrijker vinden. Misschien zou het gewoon wel zo eerlijk zijn als wij onder ogen komen dat hoe graag we ook pretenderen geen onderscheid te maken, dat toch best vaak gebeurt. Hoe graag we ook de mond vol hebben over westerse waarden, als het er echt op aankomt, komt het toch vaak neer op eerst het Westen, dan de waarden. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Ja, er worden tegenwoordig overal festivals voor georganiseerd. Van culinaire festivals, politieke festivals, wijnfestivals tot muziekfestivals. Maar nu is er ook een fraudefestival. Dat gaat morgen van start. Ja, wat moeten we ons daar in hemelsnaam bij voorstellen? Nou, Laila Frank die weet daar alles vanaf. Zij is voorzitter van de programmaraad van het Fraudefilmfestival. Goedemiddag, Laila. Hey, Natasja. Nou, vertel maar, wat kunnen we van dit festival verwachten? Ik dacht eerst aan bier drinken en fraude tips uitwisselen, maar dat is het vast niet, toch? Nee, ik krijg ook vaak te horen, is het een vrouwenfestival? Oh, nee, zo, vrouwde. Het festival bestaat al 9 jaar. Dit is de 9e editie. En het zijn 2 dagen lang films, documentaires en panelgesprekken over fraude in de breedste zin van het woord. Dus fraude, corruptie, integriteitsvraagstukken. En het doel van het festival is ook om dat onderwerp breder op de publieke agenda te zetten. Want het is overal. Het is ongelooflijk ondermijnend voor je en ontwrichtend bovendien voor je democratie, voor je rechtsstaat, voor je instituten. Ja. Dus hoog nodig om daar aan de hand van prachtig mooie documentaires de goede gesprekken over te voeren. Ja. Nou, Laila, nou kennen we jou natuurlijk als Amerika-journalist. Hè? Daar schrijf je regelmatig hier aan. Wat fascineert jou persoonlijk aan het thema fraude? Nou, volgens mij ben je als journalist is een van je belangrijkste doelen om de macht te controleren. Absoluut. Daar schrijf ik heel vaak over in Amerika. Is een grote bron van inspiratie als het gaat over fraude en corruptie. Het is een beetje flauw, maar het is wel waar. Mm-hmm. Dus ik schrijf zelf vaak over dat soort onderwerpen in Amerika. En nogmaals, het is ongelooflijk ondermijnend voor je democratie, voor je rechtsstaat, voor je instituut. Dus ik vind het een belangrijke taak, ook voor mij als journalist. En toen ik hiervoor gevraagd werd, was het voor mij dan ook een no-brainer. Ja, heel goed. Nou, laten we dan maar meteen 3 van jouw favoriete documentaires bespreken die te zien zijn op dit festival. Laten we beginnen bij The Caviar Connection. Dat gaat over fraude in de Europese Unie. You can't buy love, but you can buy sport events and pop stars. Grand Prix, you have influence in the world, you have respect. And that was, you know, money paid to European politicians to shut up. The Council of Europe is actually the guardian of values. And if you destroy its credibility, you are destroying something that is fundamental to all democracies. What people don't realize in the West is that it's gonna bite them back. Big, big, big. Nou, hoor die expert Gerald Knaus, die vertelt hier dat Europese machthebbers omgekocht kunnen worden en hoe dat de geloofwaardigheid van de Europese democratie kan aantasten. Waarom wilde jij deze documentaire bespreken, Laila? Nou, omdat ik het ten eerste, het is een prachtige documentaire. Daar zit waanzinnig onderzoeksjournalistiek werk achter. Een van die onderzoekers, Ilya Lozovsky, is ook de gast op het festival. Die komt vertellen hoe zoiets nou in zijn werk gaat. Maar het is ook eigenlijk een wake-up call voor het idee dat wij in het Westen immuun zouden zijn voor corruptie in de politiek. Want dat is natuurlijk onzin. En deze film laat heel erg goed zien hoe dictatoriale regimes eigenlijk hun reputatie schoonwassen met een beetje de glans van het Westen. En ondertussen keihard politieke invloed kopen in het Europees parlement. Dus het onderwerp is ongelooflijk belangrijk. Mm. Het is ook overal. En ook in Nederland zijn we niet immuun. Niet immuun voor fraude, dus ook nou, zeker niet voor politieke corruptie, nee. Nou, oké, deze heb ik op mijn lijstje gezet. Volgende docu is Starring Jerry as Himself. Dat gaat over Jerry, een net gepensioneerde Taiwanese immigrant in Florida. Laten we eerst even luisteren naar Jerry voordat jij verder uitleg geeft. My name is Jerry. I came to America in the 70s. I work as engineer for 40 years. I support my family by working hard and save money. But 1 year after I retired, I received a phone call. Nou, een immigrant die zijn hele leven hard heeft gewerkt en dan een verdacht telefoontje krijgt. Dus. Ja. Een hele persoonlijke film, Laila. Waarom raakte deze documentaire jou? Nou, om verschillende redenen. Het is eigenlijk een film die gaat over hoe makkelijk het is om oudere mensen op te lichten. Helemaal in de tijd van digitalisering. Hè. Het gaat ook over de eenzaamheid van ouderen. Want deze Jerry krijgt dus een telefoontje van wat hij denkt dat de Chinese politie is. Die hem onder druk zet en zegt, je komt China nooit meer in, tenzij je voor ons undercover werk gaat doen. Nou, en ondertussen wordt hij beroofd van alles wat hij heeft opgebouwd in die periode dat hij in Amerika zat. Dus het is een heel persoonlijk mooi verhaal over oplichting, maar ook over eenzaamheid. En wat daar doorheen sijpelt, en dat vind ik misschien nog wel een mooiere laag, is de tragiek, maar een van de vraagstukken van eerste generatie immigranten in Amerika. Mm. Die komen daar, die werken hard, die bouwen alles op en zien ondertussen hun kinderen ver-Amerikaniseren. Dus ze komen daarheen om het beste te willen voor hun kinderen. En als dat eenmaal gebeurt, doet dat ook een beetje pijn. Want het is ook afscheid nemen van het land waar ze vandaan komen. En dat vind ik er ook een hele mooie tweede laag aan. Ook Jerry is overigens te gast, dan wel digitaal op het festival. En daar kijk ik heel erg naar uit. Want ik ben ook gewoon heel erg benieuwd hoe die nou terugkijkt op dat verhaal. Hij is inmiddels terug in Taiwan, want hij kon Amerika niet meer betalen. Maar een van de dingen die het heeft opgeleverd is deze prachtige film. Want hij wilde eigenlijk altijd filmmaker worden. Oh, dat was zijn droom. Dat was zijn droom en deze tragiek heeft het mogelijk gemaakt. Ja, heel bizar hoe dat zich dan weer kan ontvouwen. Laten we even naar je laatste uit je top 3 docus gaan. My Old School heet deze. Deze film gaat over een volwassen man die zich voordoet als 17-jarige scholier. It was junior year, day 1. The classroom door opened. And there he was. Quite gaunt looking, and he was really pale. He had a briefcase, funny hair, glasses. He was one of the better pupils. Just an all-round nice guy. Brandon Lee acts as if he's been a pupil at Bearstown Academy from the very beginning. Hiding in plain sight, it's about the best place you can hide. He was playing absolutely everybody around him. Why? Why did he do it? Ja, Laila, ik vind het zo'n absurd verhaal. Waarom zou een volwassen man zich voordoen als middelbare scholier van 17 jaar? Ja, nou, en hoe komt hij er in hemelsnaam mee weg? Het is overigens by far de grappigste film van het festival, zeg ik er ook nog even bij. Ja, waarom doet hij het? Uiteindelijk, ik kan de clue wel weggeven zonder dat het iets afdoet aan de film. Mm-hmm. Het blijkt, zijn vader is overleden aan kanker en hij wilde heel graag arts worden om kanker de wereld uit te helpen. Maar hij was te oud om toegelaten te worden tot de universiteit. Dus dacht hij, als ik nou doe alsof ik veel jonger ben en dan eindexamen doen, dan kan ik alsnog geneeskunde gaan studeren en de wereld verbeteren. Oh. Dus dat is heel ontwapenend. Maar het is ook weer een ander aspect van fraude. Namelijk, wat gaat er nou om in dat brein van een fraudeur? Waarom ligt iemand op? En zijn er eigenlijk, vinden we als maatschappij, dat er verzachtende omstandigheden zijn? En nou ja, nog even los van die mooie vraagstukken die erboven hangen, het ongelofelijke gevoel voor humor wat er in die film zit. En ook, ze interviewen dus zijn oud-klasgenoten. En ze zijn Schots. Maar ook een beetje gênant. Het is ook een, nee, maar het is enig. Het is echt ongelooflijk leuk gemaakt. Okay. En het is een lach en een traan, deze documentaire. Je zegt trouwens iets wat ik me gelijk afvroeg ook. Van ja, ik vind het dan toch ergens ook wel weer zielig, weet je wel. Het is echt gewoon een triest persoonlijk verhaal. En dan denk ik, ja, deze persoon ziet geen andere mogelijkheid dan te liegen om dan toch een kans te krijgen op die arbeidsmarkt, weet je wel. Ja, je hoeft het niet te doen, maar soms gebeurt het leven nou eenmaal zo. Hoe hard moet je eigenlijk dergelijke fraude aanpakken? Nou ja, dat is dus een van de grote vragen die wij bespreken op zo'n festival aan de hand van zo'n type film. Ja, als je het mij vraagt, denk ik, ach, haal je hand over je hart. Deze man heeft verder niemand kwaad gedaan. Het heeft een prachtige film opgeleverd. Maar ja, er zijn andere typen van fraude die ongelooflijk veel kwaad doen en die je keihard moet aanpakken. Mm. Maar die breedte van de vraagstukken, de morele dilemma's die komen te kijken bij fraudeaanpak, waar zet je op in, waar niet op? He, de toeslagenaffaire is natuurlijk ook een vorm van fraude. Ja. En nou, hoe pak je dat aan, hoe niet? Dat speelt ook enorm in de branche. Wat voor effect heeft dat? Dat zijn allemaal dingen die we bespreken op het festival. Ja, heel goed. En morgen gaat dat allemaal van start. Dus het Fraude Filmfestival. Fraude Filmfestival. In Amsterdam, hè, Laila? In Amsterdam en Tuschinski. Ja. Voor vrijdag zijn er gewoon nog kaartjes te koop op het fraudefilmfestival.nl. Ja, heel goed. Laila Frank, dankjewel. Graag gedaan. De Nieuws BV. Maar anderhalf jaar geleden begonnen ze met hun podcast Media Meiden, waarin ze een boekje open doen over wat er achter de schermen in de tv-wereld gebeurt. Inmiddels zijn de Media Meiden een nationaal fenomeen met 10.000 vaste luisteraars, het grote meidenspektakel in de Lamar Theater en natuurlijk de Podcast Award 2022 in de categorie Media, Cultuur en Entertainment. Ze zijn gewoon niet meer weg te denken in ons medialandschap. En nu komen ze ook nog met een boek vol onthullende vragen. Halen. Bijna niets gebeurt toevallig. Bij mij te gast zijn Fanny van der Rijt en Tamar Bot. Wat een aankondiging. Nou, ik heb helemaal opgevolgd wat jullie dus in jullie podcast Media Meiden zeggen. Is je moet een onderwerp zo groot mogelijk maken. Klopt. Ben ik een beetje geslaagd? Groot pitchen. Je bent geslaagd. Met verven. Ja. Met verven. Zeker. Nou, ja, hartstikke goed. De quote uit The Guardian was nog goed geweest, maar die is er helaas. Had ik er ook eventjes bij moeten doen. Hè? Waarom doen we dit eigenlijk? Ja. Wat is dat? Dat groots aankondigen. Ja. Ja. Nou, toch om iets zo ronkend mogelijk te maken. De kijker te laten geloven, of de luisteraar in dit geval, dat er echt iets heel bijzonders nu gaat gebeuren. Ja. Ja, nou, dat belangrijk maken. Jullie zijn er ook erg goed in. Het begon allemaal anderhalf jaar geleden met deze podcast. Martijn Krabbe blaast zijn DJ-plannen af. Eloïse van Oranje ging naar de zelfscankassa. En in hoeverre is Chantal Jansen een echte BN'er? Je hoort het zo, bij de Media Meiden. Legio BN'ers in de Rolodex. Van Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media Meiden, Media Meiden. Media Meiden. Je zit echt heel raar naar elkaar te kijken. Ja. Het is voor ons altijd onwerkelijk om aan de andere kant tussen aanhalingstekens te zitten. Ja, het voelt altijd heel erg meta. Voelt het dus niet ook een beetje viezig? Ja, precies. Ja. Bij talkshows repeteren we het altijd. Ja. Dan speel je de gast voor de presentator. Mm-hmm. En zo voelt het altijd een beetje. Dat jullie nu aan het repeteren zijn. En alsof jullie... Ah zo, maar dit is toch wel echt voor maar het echt. We spelen nu onszelf. Ja. Ja. De podcast Media Meiden, daar hoorden we net een stukje uit. Jullie zijn er anderhalf jaar geleden mee begonnen. Fanny, van waar eigenlijk de behoefte om jullie ervaringen te delen? Ja, dat is eigenlijk een beetje zo gelopen dat we bereiden altijd voor Marcel en Gijs hun programma Media Insight voor. Mm. En Gijs die hoorde ons altijd praten over onze oude talkshow ervaringen. Over die keer dat Renze Klamer op Skielers de redactie binnenkwam. Of over die keer dat we inderdaad gasten moesten afzeggen. Of dat we gewoon bij een restaurant weer hadden gegeten. En hij zei van, ik luister daar altijd zo graag naar. Moeten jullie niet gewoon een podcast starten van over de wereld achter de schermen? Wij dachten in eerste instantie, dat kan natuurlijk helemaal niet. Waarom? What happens in Hollywood stays in Hollywood. Wie zegt dat? Is dat een beetje het adagium? Is dat een beetje een ongeschreven regel? Ja? Ja, er wordt toch wel verwacht dat je niet zoveel praat over je werk. Hoe alles precies achter de schermen gaat. Het is niet zo netjes om als een item tot stand te komen. Om dan te zeggen hoeveel mensen je daarvoor hebt benaderd of heb afgebeld. Om maar iets te noemen. Of maar deze week, zoals met Pieter Omtzigt bij Geliet en Sofie, dat er naar buiten komt dat hij zich misschien niet heel netjes heeft gedragen. Dat hou je meestal toch een beetje binnen te perk. Klopt, wij hadden daar ook een hele discussie over. We wilden het daarover praten, maar daar werden mensen zenuwachtig van. Laat ik het zo stellen. Ja, klopt. Oké, goed. Maar dan denken mensen die nu zitten luisteren, ja, maar goed, die wereld daar achter de schermen, zo spannend is dat toch allemaal niet. Nou, zeker wel. Ja, de talkshow, kijk, de mediawereld, wij werken voor allerlei verschillende programma's. Dus de mediawereld aan zich is sowieso wel een spannende wereld, denk ik. Maar het hoofdveld, de dagelijkse talkshow waar wij veel hebben gewerkt, dat is wel een hele hysterische, groteske en ook theatrale wereld. Hysterisch, grotesk en theatraal, dat zijn nogal woorden, Tamar. Ja, wow. Is wel echt zo. Ja, waarom? Wat maakt het dan zo hysterisch en dramatisch? Het is een soort snelkookpan waar elke dag moet je natuurlijk een nieuwe uitzending maken. 's Ochtends kom je op de redactie, dan ben je daar met 40 mensen of zo, probeer je het allerbeste te maken wat kan. Mm-hmm. Ondertussen gebeurt er van alles. Er komt nieuws, je moet mensen afbellen, er gaat iemand dood, je moet inspringen. De een wordt boos op de ander, iemand moet zijn item afbellen en de ander wordt jaloers dat hij wel een item heeft. Al dat soort dingen. En dan zijn er ook nog allemaal BN'ers natuurlijk. Ja, die ook je werkt met allemaal mensen die hun werk ook erg serieus nemen. Ja. Dat is wel zo. Dat mag ook wel, toch? Ja, dat mag zeker. Maar alleen, nemen we het iets te serieus soms? Spanningsveld. Soms wel, vind ik. Ja, ik denk wel dat we allemaal ietsjes meer kunnen. Ja, iets meer erom kunnen lachen. Ja, iets meer relativeren. Er zijn wel BN'ers, als je ze afbelt, dat ze echt doen alsof je zojuist hebt gezegd dat je een terroristische aanslag op een hele familie wil plegen. Serieus, wie doet dat? Welke BN'er doet wij dat? We kunnen daar helaas geen uitspraken over doen. Ja, dat was ze bestaan. Hey, maar vonden jullie het dan niet spannend om zo'n podcast te gaan maken? Ja, in eerste instantie wel, maar we kregen al best wel snel heel veel leuke reacties. En nog steeds vinden we het wel spannend. Maar ik denk ook dat het goed is om af en toe een beetje op die grens te gaan zitten. Ja, waarom is dat goed? Ja, dat houdt het gewoon fris. En het is toch eigenlijk ook gewoon een rare wereld. Ja. Waarin we af en toe wel raar met elkaar omgaan. Maar hoe daar mag je ook af en toe wel wat over zeggen, vind ik. Ja, zo. Maar oké, goed. Nu heb ik heel veel vragen die nu in mijn hoofd in één keer opkomen. Even terug naar dat spannende. Want reageren collega's ook wel eens? Ja, heel erg veel. Ja? En hoe reageren ze dan op? Ja, over het algemeen heel positief. Ja, ja. Oké. Okay. In jullie gezicht dan? Ja. Nee, maar we denken verhalen gehoord? Nee, ik zeg niks. We denken wel altijd goed na over wat we wel en niet in de podcast vertellen. Als iets voor iemand echt heel naar is geweest, zouden we denk ik niet zo snel daar een boekje over open doen. We hebben het ook nooit over affaires of andere soort juice. We vinden het juist ook heel grappig om op hele kleine dingen soms in te zoomen. Ja. Zoals een zieke BN'er pakket. Op iedere redactie wordt er af en toe als een BN'er, vaak de presentator ziek is of een van de hoofdgasten, gaat een producer een pakket halen voor diegene. En dan wordt er gewoon echt kosten of moeite gespaard. Dus dan worden echt meerdere strips, paracetamol, strepsels, neusdruppels. Voor zo'n BN'er. Ja. Maar die ligt dan ziek thuis of komt hij dan naar je programma? Die komt wel werken. Oh ja, dan ga je een soort van een beetje verkouden, maar dan moet er echt worden ingegrepen. Ja, dan voor presentatoren. Toen doen ze dat ook, hè? Best wel, hè? Heb ik ook wel eens meegemaakt, moet ik heel erg bekennen. Ja, dan zei ik één keer van, oh, ik voel me niet zo lekker. En dan komen ze direct alles. Ja. En ik schaamde me daarmee. Ik voelde me heel ongemakkelijk. Ja, maar daar stond alles klaar. Ik had net zo goed kunnen vragen, ik wil een espresso martini. En krijg je het dan? Ja, zeker. Een beetje de gekste dingen hebben wij voor presentatoren gedaan. Ja, wat is het gekste wat je hebt gedaan dan, Tamer? Ja, ik heb van een van mijn eerste eindredacteuren ooit geleerd dat ik... De presentator kwam altijd met de lift daar naar boven waar wij werkten. Okay. En ik moest bij de lift al klaarstaan met mijn hand uitgereikt met daarin een koffie verkeerd voor die presentator. Nee. Als de deuren open gingen, dat zij dat direct uit mijn hand kon aanpakken. Was een vrouw? Het was een vrouw, ja. Ja, ik kan verder niet zeggen wie het was. Maar dat moest je daar klaarstaan. Maar van wie moest dat? Moest dat van die presentatrice zelf? Nee, van de eindredacteur. Die leerde mij dat van dit is hoe we dat doen. Dus je hoeft niet, als zij binnenkomt, niet nog vragen of ze koffie wil. Je hebt er al aan gedacht, je hebt het al gemaakt. En je staat er al mee klaar. Je ontzorgt haar in die zin helemaal. Ja, maar dat is toch ergens ook wel een beetje onwerkelijk, toch? Ja, absoluut. Want je weet dus niet zeker of die presentatrice dat zelf graag wil. Nee, maar, precies. Dus dat wordt er ook wel door de redactie zelf zo gevoed? Klopt, ja. Zeker. Ja, ik denk dat we allemaal een beetje bijdragen aan die koningsstatus van de presentator. Oh, wij creëren die monsters ook. Ja, nou, ik vind dat best wel ongemakkelijk, moet ik eerlijk bekennen. Ja, dat geeft ook wel een gevoel alsof je los van je team staat. Ik zeg niet dat dit soort taferelen, en niemand staat hier op mij te wachten met een uitgereikte koffie verkeerd. Maar het geeft wel het gevoel dat je dus los staat van de redactie. Ja. Hoe voorkom je dat? Waarom doen we dat eigenlijk als redactie? Ik denk wel dat dat nu een beetje aan het veranderen is. Mm-hmm. Hoop en denk. Ook nu er zoveel wordt gepraat over de cultuur achter de schermen in Hilversum. Natuurlijk door alle berichtgeving daarover in de media. Dat we allemaal iets alerter zijn op hoe we met elkaar omgaan. Ja. En dat we ook allemaal wel inzien dat die enorme statusverschillen tussen presentatoren of BN'ers en de redactie, dat die niet goed zijn. Zoals we bijvoorbeeld bij de Wereld Draait Door natuurlijk hebben gezien. Ja. En ook op andere plekken. Zodat er nu wel iets meer over wordt nagedacht. Maar dat het heel lang gewoon het idee was van de presentator moet presteren. Zijn of haar hoofd ligt ook op het hakblok. Wij zijn er om diegene te faciliteren, zo goed mogelijk te ontzorgen. En dat ja, je daarin heel makkelijk kan doorschieten met z'n allen. Ja. Fanny, je hebt bij de Wereld Draait Door gewerkt. Hè? Ja, we kennen de verhalen uit de krant. Natuurlijk, Matthijs van Nieuwkerk speelde daar een grote rol in als het ging om de werksfeer, onveiligheid, bedreiging. Maar hij kan toch niet enig factor zijn geweest daar? Nee, absoluut niet. Ik denk ook dat de hele eindredactielaag bijvoorbeeld daar ook in bijdroeg. En ik denk ook dat het de hele manier waarop eigenlijk het arbeidsmilieu is ingericht, dat er ook niet aan bijdraagt. Wat bedoel je met het arbeidsmilieu? Nou, redacteuren werken vaak op hele korte contracten. Ja. Dan heb ik het echt over contracten variërend van 6 weken tot 3-4 maanden. Je bent in die zin echt concurrent direct met je eigen collega's. Dus je gaat er elkaar ook allemaal over toepen. Bijvoorbeeld in de concurrentie met elkaar aan. Ja, ook omdat je dus een kwetsbare positie hebt. Je kunt er ieder moment weer uit liggen. Ja, precies. Er is ook zeer weinig ruimte voor reflectie op die manier. Ja, jij herkent dat ook, Tamer. Ja, als je ook, denk ik, als je dan je mond open zou trekken omdat je ziet dat iets niet gaat zoals zou moeten gaan, dan wordt dat je vaak niet in dank afgenomen. En dan zou je dat vaak moeten zeggen tegen degene die jou wel of niet moet aannemen voor het volgende seizoen bijvoorbeeld. Dus hoe snel kaart je dan iets aan. Ja, maar dan kan ik me ook voorstellen dat je als je op zo'n redactie werkt, nou ja, ik kan het me niet alleen voorstellen. Ik bedoel, ik werk zelf ook op een redactie. Ja. Dus ik moet ook niet doen alsof ik het nu allemaal niet weet. Hè. Maar stel, je krijgt een onderwerp op je bureau. Tamer, volgens mij is dat wel eens bij jou gebeurd. Ik noem even audioporn. Ja. Zegt dat je wat? Ja. Does it ring a bell? It rings a bell. Ja. Kun je vertellen wat daar gebeurde? Zeker. Ik had op een gegeven moment weekenddienst. Ja. Bij een dagelijkse talkshow is er in het weekend altijd één redacteur die stand-by staat, de kranten in de gaten houdt, als er nieuws is, gaat schakelen. En ik had het pech dat de maandag zo helemaal leeg was. En mijn eindredacteur die was een beetje in paniek. Die begon allerlei dingen te verzinnen. Van kunnen we hier niet iets mee, hier niet iets mee. En toen kwam hij met het waanzinnige onderwerp audioporno, erotische podcast. Dat was toen helemaal in. Mm-hmm. En hij zei van, kan je even wat BN'ers daarover bellen? En ik dacht, ja, op zondagochtend iemand bellen van, heb je iets met audioporno? Het is misschien een beetje raar om te doen. Dus ik dacht, ik app ze maar even. Dat is misschien subtieler. Ja, ja. Had ik Richard Groenendijk geappt en gezegd van, op de een of andere manier dacht ik bij dit onderwerp aan jou. Omdat ik gewoon geen reden had waarom ik aan hem dacht. Hij zei van, hartstikke grappig, heel leuk, maar ik heb er niks mee. Mm-hmm. Allemaal andere BN'ers middags nog uitgezet. Patty Bart, Adriaan van Dis moest ik. Hebben ze allemaal dat appje van jou gekregen? Toen appte Richard Groenendijk mij einde middag van, je dacht niet alleen aan mij, hè? Mijn halve vriendengroep heeft dezelfde app. Wat gênant. Toen dacht ik echt, wat ben ik aan het doen? Ja. Maar kun je zulke onderwerpen weigeren? Nee. Nee, dat kan dus niet. Nou, in een weekenddienst zeker niet. Nee, en het is ook een beetje part of the job, ja. Ja. Hey, even naar jullie boek, want daar komen jullie. Zo gaat dat, hè? Ook in talkshows, toch? Vaak begin je met het boek, maar eigenlijk heb je het er helemaal niet over. En over allerlei andere dingen. Dan moeten we toch nog even het boek hebben. Bijna niets gebeurt toevallig, zo heet het. Gaat dat wat verandering teweeg brengen, denken jullie? Dat moeten we nog zien. Ik hoop dat mensen het gaan lezen en misschien zien hoe raar we met elkaar omgaan. Dat het een soort helikopterview kan zijn. En dat er ook heel veel om te lachen is in de tv-wereld, maar dat er ook dingen anders moeten. Fanny, ik zie jou een klein beetje. Ik sluit weer helemaal bij aan. Ja, Oké. Goed, het boek Bijna niets gebeurt toevallig ligt nu in de winkels. Fanny van der Rijt en Tamer Botten, dank jullie wel. Dank je. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Elk schaatsweekend praten de schaatsers. Ik ben nog helemaal kapot. En de analisten. Tactiek, het is allemaal even gelul, vind ik. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Ik dacht, wat gebeurt hier? Het was fascinerend om naar te kijken gewoon natuurlijk. Wat speelt er op de achtergrond? En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? En met tekst en uitleg komen, niet met een appje. Dat is een beetje laf. Luister naar de Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Moet ik wat al zeggen? Big money spender. Dit was Frank.

Onder andere Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, Elon Musk, VN-topman Antonio Guterres en de vicepresident van de Verenigde Staten Kamala Harris bespreken internationale regels voor AI. Nederland stuurt staatssecretaris Van Huffelen van digitalisering. Correspondent Fleur Launsbach over die voor- en nadelen van AI. Het is een gevaar voor de mens, het kan biowapens maken, democratische verkiezingen beïnvloeden, werkeloosheid veroorzaken. En aan de andere kant ook heel erg die stem van, het is een kracht voor het goede, het kan medicijnen maken, het kan ons leven zoveel efficiënter gaan maken, onze kinderen beter onderwijs geven. Het gaat er vandaag ook heel erg, hoe zorgen we er voor dat het niet in de verkeerde handen valt. Bijvoorbeeld van terroristen die wapens willen maken. De plaats van de top is symbolisch. Wordt gepraat op Bletchley Park. De plaats waar de Britten tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitse Enigma-code wisten te kraken. Rusland heeft volgens Oekraïne afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op militaire doelen. Ook een olieraffinaderij in Kremenchuk in het midden van het land zou zijn getroffen. Daarna brak brand uit. Het vuur is geblust en de situatie zou onder controle zijn. Ajax moet voor straf 1 wedstrijd spelen zonder supporters van de harde kern. Die zijn op 25 november niet welkom bij de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Aanleiding voor die straf zijn de rellen en de vernielingen tijdens en na de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord. Ook Willem II moet een thuiswedstrijd zonder fanatieke aanhang spelen vanwege rellen tijdens de wedstrijd tegen NAC. Met de storm Kieran op komst adviseert de ANWB mensen om morgen thuis te werken. Door de harde wind en de regen worden lange files verwacht. Ook waarschuwen ze voor omvallende bomen, omdat ze nog in blad staan, vangen die extra veel wind. Vooral Frankrijk, Engeland, Wales en de Benelux worden naar verwachting zwaar getroffen door de storm. Het NOS-journaal. Er is een grote volksverhuizing aan de gang in Pakistan. Afghanen die zonder verblijfstatus in Pakistan wonen hebben tot vandaag de tijd om het land vrijwillig te verlaten. Zo'n 200.000 Afghanen hebben dat inmiddels gedaan. Maar de rest van de groep, 1,7 miljoen Afghanen in totaal, loopt het risico om gedeporteerd te worden. Correspondent Aletta André vertelt waarom Pakistan de Afghanen het land uit wil hebben. Nou, één reden is, zegt Pakistan, vanwege de nationale veiligheid. Er zijn het afgelopen 2 jaar steeds meer aanslagen gepleegd in Pakistan. En daar geven zij, heel kort gezegd, eigenlijk Afghanen de schuld van. Daarnaast gaat het ook niet al te best met de economie van Pakistan. En ze ervaren die hele grote groep illegale migranten echt als een last. Ze zeggen dat het om alle illegale migranten gaat, maar in de praktijk zijn het toch echt vooral Afghanen. Onder de Afghanen die nu terug moeten naar hun land zitten veel mensen die waren gevlucht voor de Taliban. De VN en een aantal westerse landen maken zich ernstige zorgen over de veiligheid van die gevluchte Afghanen als ze weer terechtkomen bij de Taliban. Op Schiphol heeft de marechaussee 7 mensen die op de luchthaven werken opgepakt, omdat ze mogelijk betrokken zijn geweest bij drugsmokkel. Sommigen zouden de drugs naar de luchthaven hebben gebracht. Anderen zouden hebben geholpen bij het plaatsen daarvan in het laadruim van vliegtuigen naar Azië. In totaal zijn 5 ladingen van elk enkele tientallen kilo's harddrugs onderschept. De drugs zaten in dozen die op Schiphol in het laadruim waren geplaatst. De politie heeft een rijinstructeur bekeurd die zijn leerling veel te hard over de snelweg A2 liet rijden. De lesauto met de 17-jarige leerling achter het stuur scheurde met meer dan 150 kilometer per uur over de A2 bij Bokstel en haalde ook een politiewagen in. De rijinstructeur verklaarde dat hij zijn leerling wilde leren dat hardrijden niet per se betekent dat je sneller thuis bent. De politie geloofde dat verhaal niet en gaf de instructeur 2 boetes van in totaal €574. Bijna 7:07. De weersverwachting nog. Vooral in het noorden nog wat regen. Vanuit het zuidwesten wordt het droog met af en toe zon. Maar later vanmiddag volgt vanuit het zuidwesten opnieuw regen. 14 of 15 graden vanmiddag. Vanavond klaart het op, maar vannacht gaat het dan opnieuw regenen. En morgen wordt het dus een ronduit onstuimige en stormachtige dag door die storm Kieran. En Helene Geest, waar staat het vast op de weg? Vooral in Zeeland, en dat heeft natuurlijk te maken met de afsluiting van de Vlakentunnel in de A58. Die is tot maandagochtend dicht. Dat merk je op de omleidingsroute op de N289. Van Goes naar Putten tussen Goes en Ierseke is de vertraging 40 minuten. De andere kant op tussen Hansweert en Goes 25 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. Natasha Gips, de nieuwsbv. Ja, waar Nederland koos om zich te onthouden van stemmen in de Verenigde Naties, koos Khadija Riep juist om haar stem te verheffen tegen haar ambtenaren. Dat laatste bleek uit het onderzoek dat het presidium naar haar had laten doen. En Riep was not amused, want volgens haar was dat onderzoek juist bedoeld om haar als persoon te beschadigen. Verontwaardiging en woede dus in OO Den Haag. Bij ons in de studio twee mannen die bij hevige discussies ook de stem wel eens verheffen. Ja, toch, heren? Doen jullie wel eens? De Kee doet dat vaak, maar tuurlijk, ik ben natuurlijk... Tuurlijk. Nou, je hoort ze al. Politiek duider van BNNVARA, Peter Kee. En Francisco van Jolen, opiniemaker en hoofdredacteur voor Yo.nl. Welkom. Goedemiddag. Goed dat jullie er zijn. Ja, we doen het vandaag even iets anders dan normaal. Oh, nee. Rustig. Het wordt leuk. Het wordt echt leuk. We kregen een luisteraarsvraag binnen. Ja, speciaal aan jullie gericht. Die gaat over de VN-resolutie, over een staakt het vuren in Gaza. Nederland onthield zich van stemmen, dat hebben jullie natuurlijk allemaal meegekregen. Kon op heel veel kritiek rekenen. Mensen waren niet blij daarmee. Godelieve Hermans die vroeg zich af of Nederland zich misschien van stemming onthield, omdat Rutte de VS tevreden wil houden in verband met een mogelijk baantje bij de NAVO. Wat denk jij, Francisco? Ik denk dat ze daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben. Het is een hele rare kwestie. Het is vooral raar dat eigenlijk als ik de reconstructie die ik in NRC las... Peter, die weet dat natuurlijk, die heeft dat in die wandelgangers staan luisteren zelf. Maar ik heb het uit de krant moeten lezen. Als je de reconstructie in NRC las, dan zie je dat D66 buiten de besluitvorming is gehouden. Die is eigenlijk helemaal niet op de hoogte gesteld. Nee, dat staat er niet helemaal. Nou, kijk, dat mag je zo vertellen, maar dat is wel raar. Dus ik vond dat wel opmerkelijk als ik las van hoe dat besluit genomen was, dat daar niet over gesproken wordt. Besluit zelf ook, hè. Ik bedoel, België heeft wel ingestemd. Ik heb vanochtend nog even de stemverklaring van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken nagelezen. Ja, daar staat eigenlijk alles in wat Nederland ook vindt. En daarmee hebben ze wel ingestemd met die resolutie. Dus. Hoe zit het volgens jou, Peter? Nee, er is gesproken in een Nationaal Veiligheidsraad hierover. En daar zit in ieder geval Ollongren in. En Rob Jetten in sommige gevallen ook. Dus... Ja, maar NRC schreef dat daar niet over gesproken was, ja, in de Nationale Veiligheidsraad. Wel, dat wel afgesproken was, okay. Zeker wel. En, je was erbij. Sorry? Je was erbij. Nee, maar dat, ik las dat denk ik anders dan jij. Maar, okay. Maar het besluit wordt wel genomen uiteindelijk door Rutte en Bruinslot in eerste instantie. En het is heel duidelijk, dat hebben ministers van D66 ook gezegd, dat D66 hier niet mee eens is. Mm. En zeker niet met het tegenstemmen en met het onthouden van stemming zijn ze het ook niet eens. En je zou verwachten dat dat nog veel duidelijker gecommuniceerd zou worden. Want dit is wel echt een groot verschil binnen het kabinet. En het kabinet is toch al gevallen, dus het hoort met één mond te praten. Maar nu zou je wel denken van, onderstreep dat verschil nu maar. Want ik denk dat veel kiezers van D66 ook wel verwachten dat zo'n resolutie wel degelijk gesteund zou worden. Laten we naar twee van die ministers luisteren. Demissionaire ministers overigens van Volksgezondheid. Ernst Kuipers, een demissionair minister van Onderwijs. Robert Dijkgraaf, bij Bo zaten ze. En dit zeiden ze over de resolutie. Je kan ook steviger daarin zijn. Nou ja, die dingen kunnen naast elkaar bestaan. Je kan het verschrikkelijk vinden wat er gebeurt op 7 oktober... en ook voor een staakt het vuren pleit. Je ziet het debat. Ik bedoel, als je het mij persoonlijk gevraagd zou hebben... dan zou ik voorgestemd hebben met een verklaring. Zijn jullie daarin gekend eigenlijk door Rutte en BZ, Buitenlandse Zaken? En worden jullie gevraagd daar iets om te zeggen? Dit is iets wat de minister van Buitenlandse Zaken en de premier besluit. Ja. Ja, Kuipers had dus liever voorgestemd, Peter. En dat terwijl in NRC vanochtend dus stond dat het kabinet eerst zelf tegen wilde stemmen. Ja, hoe valt zo'n besluit bij D66 en de ChristenUnie? Nou ja, bij de ChristenUnie wordt dat omarmd natuurlijk. De ChristenUnie is het meest duidelijk de partij die voor Israël alle begrip heeft. En vindt dat die heel duidelijk militair mogen handelen. Dat is meer een beetje volkomen duidelijk over geweest de hele tijd. D66 ziet dat natuurlijk anders. En ja, je hoort van Ernst Kuipers bijvoorbeeld ook zeggen, ik had er wel voor willen stemmen. Ja, en ik denk dat ook geldt voor Ollongren en Rob Jetten. Daar geldt natuurlijk precies hetzelfde voor. Hm. Alleen, Sjoerd Sjoerdsma heeft er ook al een oordeel over uitgesproken, als hun Kamerlid in wiens portefeuille dat zit. En ja, als ik D66 was, zou ik dat toch steeds veel meer kenbaar maken, dat dit echt een andere lijn is. Je ziet ondertussen wel dat Rutte, ondanks het baantjesjagen wat hij doet, dat hij wel heel erg opgeschoven is. Hè, vanaf het begin van het conflict, waarin hij pontificaal de steun voor Israël uitsprak, is hij nu natuurlijk toch wel een stuk kritischer geworden. Maar denk jij niet, ik zat te denken, ik denk eigenlijk, ja, om het zomaar even op z'n Rotterdamse te zeggen, D66 wordt hier flink genaaid. Die kunnen dit standpunt ook nooit verkopen aan hun achterban, natuurlijk terecht niet. Komt er niet een moment Kijk, er komen straks rare verkiezingen aan. De onderhandelingen gaan waarschijnlijk maandenlang duren. Komt er niet een moment dat D66 gewoon uit het kabinet stapt? Nou ja, ik denk hetzelfde in dit geval. Waarom zou je dit blijven steunen? Ja. Als het nog verder opschuift. Wat moet er nog gebeuren voordat die stap gemaakt zou kunnen worden? Ja, dan is het ook meteen de vraag, gaat het verkiezingsreces de eindstreep wel halen? Ik bedoel 22 november, we hebben het al gezien. Hè? Nog geen 2 dagen met de reces. D66, het SP willen eigenlijk alweer een debat over deze resolutie. Nou, dit. Ja, wat denk je? Nou ja, het was opmerkelijk dat het debat werd afgewezen. En vooral omdat het CDA er niet aan wilde op dat moment. Maar ik kan me niet voorstellen dat er niet binnenkort wel een debat over plaatsvindt. Mm. Want ja, je mag hier ook over debatteren. En je kunt ook zien in peilingen die gehouden worden op dit moment, verkiezingspeilingen en onderliggende peilingen erbij, dat het Nederlands volk eigenlijk voor een groot deel vindt dat Israël te ver gaat in de bombardementen op Gaza. Dus het publieke debat, de publieke opinie. Als ze geluisterd was aan de publieke opinie, hadden ze gewoon voor die resolutie gestemd. Net zoals Frankrijk, net zoals België. Dus het is raar dat ze dat niet gedaan hebben. Ja, ik blijf dat nog eens. Maar je moet wel bij aantekenen, het is wel Rutte. Hè? In 2019, tijdens het debat over de inzet van F-16's tegen de oorlog tegen IS, zei hij ook dat de burgerslachtoffers voor hem niet relevant waren voor die beslissing. En dat leidde toen nog tot enige commotie dat hij dat zei. Dus ja, hij vindt de burgerslachtoffers niet zo belangrijk. Niet zo, laat ik zo zeggen, niet beslissend. Eigenlijk dat je zegt van nou ja, het ligt er misschien aan waar ze vallen. Deze conclusie trek jij hieruit. Ja. Laten we even naar iets anders gaan. Khadija Riep, die probeert het tegen te houden. Uiteindelijk is er toch van gekomen. De resultaten van het onderzoek naar haar gedrag als Kamervoorzitter. Die zijn naar de Kamer gestuurd. Peter, jij hebt gisteravond alles uitgeplozen, dit hele rapport. Eindeloos het lezen in de vele rapporten die er verschenen. En wat viel je op? Nou ja, het is een soort weergave waarvan je niet zo heel veel wijzer wordt. Want uiteindelijk blijven het toch die anonieme verklaringen. Wij krijgen dan een samenvatting te lezen van wat er gebeurd zou zijn. Nou, dat recherchebureau Hofman heeft er dan heel terdege uitgezocht, met al die mensen gesproken. Maar ja, daar zien wij niet zo heel veel van terug. Mm. Maar daaruit moet dan af te leiden zijn dat er genoeg getuigen zijn om te kunnen zeggen dat zeker 10 mensen toch met stemverheffing zijn toegesproken. Dat er 9 mensen daar geestelijke schade door hebben geleden. Een emotionele schade. En dat dan concludeert het presidium van de Tweede Kamer unaniem dat mevrouw Riep toch de grenzen heeft overschreden. Aha. Zijn de resultaten, Francisco, wat jij er al van verwacht had? Na een jaar van rechercheonderzoek? Het recherchebureau heeft gewoon gekeken of er wat klopte wat in de brief stond. Dat hebben ze kennelijk heel zorgvuldig gedaan. Daar wil ik voor. Het is wel trouwens raar dat je daar een recherchebureau, Hofman recherchebureau, ja, die onderzoekt normaal gesproken of er medewerkers zijn die stelen en dat soort dingen, fraude wordt gepleegd, spionage. Dus ja, oké. Okay. Maar goed, zij hebben dit ter hand genomen. Wat mij uit het onderzoek opviel, wat ik eigenlijk al een beetje vermoedde, is toch de klassieke Nederlandse cultuurclash. Waar we het eigenlijk nooit over hebben, tussen Noord-Nederland en Zuid-Nederland. In Zuid-Nederland is iedereen is geregeerd het pathos. Hè? Dus je praat met stemverheffing af en toe. Als er een ongeluk gebeurt, is er een vreselijk ongeluk gebeurd. Oh, ja? Ja. En als je in het noorden woont, dan is er een vreselijk ongeluk gebeurd. En als je je handen van elkaar haalt, nou, dan heb je eigenlijk al emotioneel. Heb je het nu over een cultuurclash dus? Ja, dus, en dan zie je dus, zij spreekt met stemverheffing. Dat wordt dus enorm vervelend ervaren. Omdat ze uit Zuidelijk Nederland komt? Nee, dat is dus protestanten hoef je daar niet. In de protestantse cultuur hoef je daar niet mee aan te kijken. Kijk de reacties op Timmermans. Belangrijkste kritiek nu op hem is dat hij zijn stem verheft. Mensen in de noordelijke Nederland. Jij als katholiek begrijpt dat. Nou, ik krijg het zelf ook vaak te horen. Echt waar? Ja, omdat ik pathos heb. Je hebt een beetje zuidelijke bloed. Je praat met je handen. Je praat met een emotie in je stem. Dat wordt gezien als iets vreselijks, als iets ergs. Dan ben je boos. Ik krijg ook heel vaak te horen dat ik boos ben, terwijl ik ben bijna nooit maar boos. Heb jij als eindredacteur van Joop.nl ook wel daarmee te maken? Dat je stemverheffing aan het werk zet? Ik heb ervan geleerd. Ik heb wel eens eerder in de leidinggevende functie gehad. En toen liep ik daar voor het eerst tegenaan, dat ik wel eens een keer tegen iemand zei van pa, zeg maar. En dat iedereen boos was en dat kostte me bijna mijn baan. Dus ja, dat moet je niet doen. Terwijl, ja, naar mijn mening was er niet zoveel aan de hand. En Ja, er zijn mensen die daar slecht tegen kunnen. En die cultuur zie je een beetje. En wat je ook kan zeggen is, ja, Ariep die heeft gedacht, ik ga hier eens even orde op zaken stellen, op mijn manier. Ja, dat is helemaal uit de hand gelopen. Je ziet ook een beetje aan de manier waarop ze nu op het rapport reageert. Ja, dat bevestigt wel ook weer wat in dat rapport staat. Daarbij kan je aantekenen, is dit het allemaal een nationale crisis waard? Waarschijnlijk niet. Nee, dat hele onderzoek is natuurlijk gewoon een mijnenveld. En dat had nooit zo moeten geplaatst worden. Je zegt trouwens iets interessants, want je zegt de manier waarop ze daarop reageert. Hè? Ze is ronduit woedend over de uitkomst van het onderzoek. In reactie heeft ze zelfs gezegd over dit onderzoek dat het het resultaat is van achterbakse politiek. Ja. Vera Bergkamp die zei er gisteren trouwens dit over. Nou, ik denk dat als u de samenvatting leest, dan ziet u dat dit geen poging is geweest. Een vete of iets anders. Ik heb dat ook altijd verre van mij geworpen. Ik heb het beeld ook erg naar gevonden, zeg ik ook maar. Nou, Peter Bergkamp zegt dat dit niks met een persoonlijke vete te maken heeft. Terwijl Ariep dus zegt, ja, het gaat hier over achterbakse politiek. Gewoon mes in je rug. Wie moeten we hier nou geloven? Nou, ik vind het. Ik heb wel de nodige begrip voor Ariep dat ze zich enorm onheus aangevallen voelt. Maar ik heb dat frame van, het is Vera Bergkamp die mij een mes in de rug wil steken, heb ik nooit goed begrepen. Want het was wel degelijk gewoon een beslissing van het presidium, het vorige presidium wat toen zat. Die hebben daarvoor gekozen. Nou, daar kun je vraagtekens bij plaatsen. Maar om het op de persoon Bergkamp alleen maar te plakken, vind ik niet zo. Dat vind ik gewoon niet zo mooi. Ik geloof ook niet dat dat een persoonlijke afrekening is. Dat vind ik, lijkt me flauwekul. En wat was je tweede vraag? Nou, mijn tweede vraag wil ik eigenlijk nu wel gewoon stellen. Want is er genoeg ruimte voor Ariep wel geweest om te reageren? Om zich te verdedigen? Dat, want dat is haar grootste klacht. Ja, maar als je het rapport leest, dan zie je dat ze talloze keren de mogelijkheid heeft gehad en uitgenodigd is om de papieren te bekijken en de beschuldigingen te bekijken en erop te reageren. Nou, dat heeft ze niet gewild. En dat heeft ze ook wel steeds gemotiveerd door te zeggen, het zijn anonieme klachten. Daar reageer ik niet op. Nou ja, goed, dat kan ik me nog iets beter voorstellen. Maar ik zou wel, als je in maart afgelopen jaar de kans krijgt om het te bekijken, ik zou denk daar toch voor gekozen hebben. Ja, en er is een verschil tussen anonieme klachten en anonieme klachten. Kijk, gewoon anonieme klachten uit het blauwe lijn, daar hoef je niet op te reageren. Maar als er uit jouw organisatie anonieme klachten komt, ja, dan kan je niet meer zeggen dat is anoniem, dus daar ga ik niet op reageren. Dan, ja, de klachtenprocedures moeten vaak anoniem zijn, anders dient niemand meer een klacht in. Dus ze heeft dit gewoon op een onbegrijpelijke wijze ingepakt. En die past in het patroon wat je in het rapport ziet. En dat ze het ook niet, mensen niet dus ze wil niet meegaan in kritiek. Hè, dus ze wijst kritiek weg. Dat is onacceptabel en klaar. Ja, dat kan je makkelijk vinden als Kamerlid. Ja. Maar als leidinggevende in de organisatie ga je hier niet ver mee komen. Ja, ik weet wel, bij zomergasten zat Theo Maassen, die probeerde toen van, heb je zelfreflectie over dit onderwerp en zo. En dat viel helemaal dood, hè? Oh, ja. En ja, ik vind dat je eigenlijk moet je altijd wel zelfreflectie hebben. Ik bedoel, ook als wij hier zo'n gesprek hebben gehad met Fiona en Kay in het studio, dan zeg je toch altijd tegen Francisco, vind je niet, je weet, je moet zelf reflecteren op wat je nu gezegd hebt. En hoe werkt dat voor soms jullie? Soms doet hij dat ook. Nou, hij zit gewoon zo te liegen, hè? Hey, hij heeft dat nooit tegen mij gezegd. Goed, dit is nou typisch wat ik bedoel. Ik ga nu mijn stem verheffen. Als jullie nu niet stil... Nee, we gaan het eventjes loslaten. Want inderdaad, Francisco, dit is niet van nationaal belang. We moeten het over grotere dingen hebben eigenlijk ook. Zeker als we kijken naar de verkiezingen. We gaan Ariep toch niet terugzien. We gaan Bergkamp ook niet terugzien na de verkiezingen. Wie we wel trouwens terug gaan zien, Pieter Omtzigt, Frans Timmermans. Ze kruisten maandag in Arnhem de degens voor een debat. Of ja, moet ik het een debat noemen? Het was meer, ze gingen met elkaar in gesprek. Wat is jou opgevallen, Francisco? Nou ja, het was dus de opzet van het debat. En het resultaat van het debat kan ook zijn, dat blijkt dat je niet zoveel met elkaar oneens bent. Nou, daar leek dat dit op. Er kwamen toch wel wat dingetjes naar boven. Peter zit natuurlijk gelijk boos te kijken, want het was geen tv. dus ik vond het een... Dat was YouTube. Ik vond het een interessant, lekker saai debat. Lekker saai? Ja, nou ja, ik vind dat politiek saai moet zijn. Oké. Okay. Eigenlijk saai, dus, ja. Dat is, dus maar, je bent tevreden? Ik was als kijker tevreden, antwoord gekregen op al je vragen? En okay. Ik moet zeggen, ik zag voor het eerst Pieter Omtzigt. Die zag ik ook beter presteren dan ik hem tot nu toe heb gedaan. Ik dacht van, nou, redelijke man, valt veel te zeggen. En ik had voor het eerst in jaren het gevoel dat ik naar een politiek debat keek, waarbij ik dacht, nou, als deze twee mensen het voor het zeggen krijgen in Nederland, dan ga ik me geen zorgen maken. Terwijl normaal kijk ik met een debat, oh nee, alsjeblieft niet, ik moet er niet aan denken. Dit verrast me dan toch wel, Francisco, want als je dan kijkt naar het debat, het gesprek, hoe je het noemen wil, werd geleid door journalist Diana Matroos. En wat daarin opviel, was dat die heren helemaal niet zaten te wachten op kritische vragen van haar. Je zal altijd coalities moeten vormen. En er zijn, maar dan wel zonder de VVD. Er zijn partijen. Er zijn partijen zonder er zijn de VVD. Mag ik mijn zin afmaken? Ja, Peter, hoe kijk jij hier naar? Nou ja, het gebeurt in een gewoon debat ook wel. Maar het gegeven dat de discussieleider is ingehuurd door de beide partijen, ja, dat helpt natuurlijk niet. Want dan, nee. Ja, bedoel, die zijn toch, zij betalen haar. Dus het is gewoon. Wat zeg je nu? Zij organiseren het debat. Je kan toch wel eens ingehuurd worden en toch gewoon onafhankelijk je werk doen? Nou ja, maar dat ze werd wel heel makkelijk overvleugeld en een beetje zo weggezet van nou. Laat me uitpraten en zo. Ik vind dat je dan echt wel moet ingrijpen als debatleider. En kijk, het was geen debat natuurlijk, maar dat is ook interessant. Ik bedoel, GroenLinks, PvdA heeft dat volgens mij bedacht. Mm-hmm. Laten we het om zich in gesprek gaan. Omdat we een ander soort politiek willen. Dat willen we allebei. We willen afscheid nemen van de VVD. We willen niet meer steggelen over allerlei dingen. Maar er zit natuurlijk wel een gedachte achter. En dat is dat als Frans Timmermans PvdA GroenLinks wil gaan regeren, dan zijn er niet zo heel veel alternatieven waarmee je dat kunt gaan doen. Nee, dus dit was logisch eigenlijk. Ja, dus het is meer een flirt dan een debat. Ja, en noem het dan ook zo, weet je. Ja. We gaan dan zeggen van nou, we hebben. En dan is zo'n Diana Matroos is dan meer een facilitator. Zo moet ik het dan zien. Wel, ja. Ik vond wel, voor mij als kiezer, want ik zat natuurlijk als kiezer te kijken, dan valt op dat ze toch, met minimumloon. Maakt toch wel gewoon rare draaien. Kwam die naar boven met de loonprijsspiraal? Nou, ik heb een boek gelezen van Marijn Oudnams over het neoliberalisme. Dan weet je dat het CDA altijd komt met die loonprijsspiraal om de lonen laag te houden. Dat doen ze al 40 jaar. Dat is hun tactiek. Dus daar stond gewoon weer een CDA'er. En het ging even over de kerncentrale. Nou, dat vond ik eigenlijk ook nog wel interessant. En die 50.000 migranten, kwam dat nog langs eigenlijk? Nou, daarbij zag je dus... Daar gaan ze vast over eens worden in de onderhandelingen voor de formatie. Nee, ik vond het eigenlijk beter dan ooit dat je zag dat Omtzigt daar helemaal geen verhaal op heeft. Want die bestaat het gewoon om te zeggen, oké, er zijn nu 200.000 migranten, er zaten 100.000 Oekraïners bij, en we moeten naar 50.000. En dan is de vraag natuurlijk, wat doe je dan als de 100.000 Oekraïners voor je deur staan? Stuur je ze terug? Dat is inderdaad een hele kritische vraag. Maar even terug naar dat debat, weet je wel. Gewoon de vorm ervan, want er zit nog iets anders aan te grondslag. Dit is georganiseerd, wat jij ook al zei, Peter, door GroenLinks PvdA, Nieuw Sociaal Contract Samen. Toch is Omtzigt erg kritisch, hè, op NPO. Dat was hij in maart ook, omdat het linksom of rechtsom debat, dat vindt hij onevenwichtig. Maar dat argument ging dan weer voor dit debat weer niet op. Laten we even luisteren naar hem. Maar hier staat de VVD nu natuurlijk ook niet. Of de PVV of de BBB. Is dit dan ook niet een onevenwichtig debat? Het verschil is dat de publieke omroep een taak heeft om onafhankelijk iedereen aan het woord te laten komen. Als een politieke partij staat het je volledig vrij om een avond met je leden te organiseren. Ja, Francisco, even kort, heeft hij hier een punt om te zeggen? Ja, tuurlijk. Want ik denk dat als de publieke omroep een debat zou organiseren, dat hebben we vorige keer gezien toen Jeroen Pauw, of toen Peter Kee dat deed met Jeroen Pauw. Toch die volgorde. Ja, dat mag je zeggen. En met tussen Rutte en tussen links en rechts, zeg maar. Ja. Toen ontstond een commotie. En dat is een beetje terecht. Ik dacht wel na aanleiding van dit debat. Nee, dat is niet terecht. Er zijn talloze plekken op de NPO waar gedebatteerd wordt. In allerlei vormen. Nou, en hier gaat het ook nog even verder. Ik wil jullie bedanken. Mogen dit ook zo organiseren, wat mij betreft, hoor. Peter Kee en Francisco van Jolen, opiniemaker, hoofdredacteur van Joop.nl. Dank jullie wel. BNN VARA. November 22 is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ster. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag.